Ben ıstırap içinde sen şefanı sürüyorsun. Ben özgürlük peşinde sen ağlarını örüyorsun. Sen böcekmişsin, tam böcekmişsin. Ama örümcek değilsin. Hiçbir şey tamam değil, her şey muallak. Burası hamam değil ama kolunda tellak. Sen böcekmişsin, tam böcekmişsin. Ama hamam böceği değilsin. Yetti artık, burada bitti. Şenol Bey'den günah gitti. Bence sen bir hastalaksın. Çift bacaklı kakalaksın. La la la kakalak. Lak lak lak. Kakalak kakalak kakalak. Ben eridim sen maşallah, her gün şemiriyorsun. Bedenim bitti, ruhumu içten kemiriyorsun. Sen böcekmişsin, tam böcekmişsin. Ama tahta kuruşu değilsin. Dün dolaştım sokakları, ortada yoktun. Uzattım dudakları, sen beni soktun. Sen böcekmişsin, tam böcekmişsin. Ama çiyan değilsin. Artık burada bitti. Şenol Bey'den günah gitti. Bence sen bir hastalaksın. Çift bacaklı kakalaksın. La la la kakalak. Lak lak lak. Kakalak kakalak kakalak. Artık burada bitti. Şenol Bey'den günah gitti. Bence sen bir hastalaksın. Çift bacaklı kakalaksın. La la la kakalak. Lak lak lak.